Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Eylül Salı. Yıl 2017, ay 9, gün 262, Hızır 137. 1438, Hicri Zilhicce 28, 1433, Rumi Eylül 6. İstanbul Rasathanesi'nin kuruluşu 1576. Fırtına, yağmur. Günü tarihi. 442 yıl önce bugün, yani 19 Eylül 1575'te, 3. Murat tarafından yaptırılmış olan İstanbul Rasathanesi, devrin Şeyhülislam'ının kışkırtması sonucu 1580 yılında yıktırıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Say Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz, dün yoktum. Şimdi geldim programa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlenmiştiniz. Estağfurullah. Dinleyicilerimiz de mesajlar attılar, sağ olsunlar, merak ettiler. Şimdi mutlu olmuşlardır umarım. Evet, inşallah. Ben de şey takip ediyordum. Adli durumları, gazetecilerin yargılanması meselesine gitmiştim Silivri'ye. Oradan izlenimler de birazdan verme şansımız olabilir belki birazcık. Evet, esas itibariyle ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, günaydın. Ve Leslie Gore, You Don't Own Me. Bana sahip değilsin, ne söyleyeceğime, nasıl davranacağıma karar veremezsin diye kadınların haklarını net bir dille ifade eden bir şarkıydı. Neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bacakları kapama grevi. Peloponnes Savaşı'nın tam ortasında Atinalı, Ispartalı, Spartalı, Korintli ve Beosyalı kadınlar savaşa karşı grev ilan ettiler. Bu, dünya tarihinin ilk bacakları kapama grevi oldu. Tiyatroda yapıldı. Aristofanes'in hayal gücünden ve onun Atinalı ebe Lisistrata'ya çektirdiği nutuktan doğdu. Ayaklarımı gökyüzüne kadar kaldırmayacağım. Dört ayak üzerinde durup kıçımı havaya kaldırmayacağım. Aşk orucu, savaşçıların canına tak diyene dek grev aralıksız devam etti. Durup dinlenmeden, savaşmaktan, dövüşmekten bitkin düşen ve kadınların isyanından korkan savaşçıların savaş alanlarına elveda demekten başka çareleri kalmadı. Gelenekleri sanki onlara inanıyormuş gibi savunan muhafazakar yazar Aristofanes aşağı yukarı böyle uydurdu, böyle anlattı. Ancak özünde tek kutsal şeyin gülme hakkı olduğuna inanıyordu. Tiyatro sahnesinde barış yapılmıştı. Ama gerçek hayatta hayır. Bu oyun ilk kez sahneye konduğunda Yunanlılar 20 yıldan beri savaşmaktaydılar ve savaş bundan sonra da 7 yıl daha devam etti. Kadınlarsa grev hakkına ya da fikir beyan etme hakkına sahip olmadan, cinsiyetlerine özgü işlere boyun eğme hakkından başka bir hak bilmeden yaşamayı sürdürdü. Tiyatro onların cinsiyetine özgü işler arasında değildi. Kadınlar en kötü yerler olan sahneye en uzak kısımlarda oturmak koşuluyla oyunları seyredebiliyor ama onlar da rol alamıyorlardı. Tiyatroda kadın oyuncular, aktrisler yoktu. Aristofanes'in eserinde Lisistrata ve diğer kadın karakterler kadın maskesi takmış erkekler tarafından canlandırılıyordu. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. Kısaca 1575'te bugün Padişah 3. Murat'ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi açılmıştı. Rasathane Devrin Şeyhülislam'ı, yani din bilgini Diyanet İşleri Başkanı o günkü deyimle tarafından 1580'de yıktırıldı. Yani 5 yıl sonra araştırmacılar Rasathane'nin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar. Yani yeri taş üzerinde taş bırakılmadığı için yerinin bile tam nerede olduğu bilinemiyor. Bırak şeyi, teleskop ya da benzeri bir şey bile bakmayı, maden parçasını, mercek parçasını, yokmuş o. Boş verin, bulunmasa şimdi bulunup üzerine bir de İmam Hatip Lisesi koymaları gibi bir durum söz konusu olur. Gerek yok yani. Taküyüddin'in Rasathanesi diye geçiyor daha önceden yüklediğimiz Wikipedia'nın database'lerinde. Evet, şimdi yani bugünkü Saatli Marif takviminin bugünkü yaprağında denizden topu tutarak yıkmışlar ya Maycan'ı. Evet, hoş. Barbarlara bakın. Ben şeyi anlamadım yalnız. İki şeyi anlamadım. Bir tanesi Saatli Marif takvimi İstanbul Rasathanesi'nin kuruluşu diyor doğru olarak. 576 vermiş yalnız. Wiki'den kalan bilgilerde 1575 diyordu. Müneccinbaşı Taküyüddin Efendi'nin öncülüğünde kuruldu. Ama Müneccinbaşı'na karşı Şeyhül İslam. Yani. Şeyhül İslam değil sadece, bazı kaynaklara ise bilime muhalif bir tarikatın yıkım kararının alınmasında etkili olduğu da belirtilmekteymiş. Tarikat. Tarikat, evet, pardon, tarikat değil. Evet, peki o da iyi. Benim ikinci sorum da şu. Şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim. İlber Ortaylı'ya göre İstanbul'da bir depremden sonra halk ayaklanmış, depremin Rasathane yüzünden olduğunu söylemişler. Sarayın önüne büyük gösteriler olmuş. Bunun üzerine 3. Murat da denizden top atışıyla Rasathane'yi yıktırmak zorunda kalmış. Ha, halkın baskısıyla. Tabii yani. Halk bakıyor böyle, gökyüzüne bakıyorsunuz deprem oluyor. Çabuk kapatın bunu diyorlar. Ondan sonra denizden topla beraber yıkıyorlar galiba. Üçüncü Murat ha? Üçüncü Murat. Peki ama şey diyor ki Saatli Marif takvimi, devrin Şeyhülislam'ın kışkırtması sonucu 1580'de diyor. Halbuki evet 1580'de 4 yıl 5 yıl sonra. Peki 3. Murat Şeyhülislam'a bu kadar güveniyormuş demek ha? Sadece Şeyhülislam dedi. Rasathane'nin kurulmasının önüne ek olan Hoca Saadettin Efendi'nin Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi ile farklı siyasi gruplara yer alması. Yani Bizans'ta var ya, Maviler ve Yeşiller miydi? Hı hı. Maviler mi, Kırmızılar mıydı? Maviler, Yeşiller. Maviler ve Yeşiller gibiydi. Ya da sen şu andaki, hangisini tutuyorsun? Biz tabii ki halk çocuğu olduğumuz için Yeşiller kısmındayız. Maviler elitti değil mi? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Ben her zaman yani. Yeşillerden. Yani. Öyle mi? Evet. Yapacak bir şey yok. Şimdi de başkanlık sistemiyle bir paralel kurulik kurabilirsiniz. Orada da bir çekişme varmış. Hoca Saadettin Efendi'nin Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi ile farklı siyasi gruplarda yer alması ve bu gruplar arasındaki çekişmenin sebep olduğu bir yıkım da olabileceğinden bahsediliyor. Wikipedia'nın daha önceden kaydettiğimiz bilgileri, evet, arasında bunları görebilmek mümkün. Kapatılmadan önce yaptığımız, evet, bütün kayıtlardan. Evet. Peki böyle demek ki deprem Rasathane yüzünden olmamıştır ama herhalde, değil mi? Cetvelli araç, iki delikli araç, duvar kadranı, tahta kadranı, kirişli araç, azumit yarım halkası gibi aletlerle deprem yaratmayı başarıyorsanız olmuştur. Ama bunların depremle alakasını kurmakta biraz zorlanıyorsanız o zaman da o halk tabakasına tabi değilsiniz. Yeşillerden değil, mavilerdensiniz. Yok, ben hep yeşilim. Şeyi söyleyeceğim bu arada yalnız, okullar açıldı. Dün verdin zaten. Evet, verdik. Uzun uzun. 15 Temmuz dersiyle başlamış. 15 Temmuz darbe, FETÖ kandırıldık diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin manşetten verdiği haberinde, okullarda ilk günün içeriği. Zaten ilk gün boş geçer. Evet. Genel olarak ders yani boş geçer, şey olur. İkinci gün başlıyor dersler. Devam edecektir ama müfredatta, ders kitapları içerisinde de olan konular olduğu için bunlar. Benim en çok merak ettiğim husus çok özel bir durum. Üçüncü Murat'ın sadrazamı ama nişancı Mehmet Paşa ne yaptı bu durumda? Kendisi benim büyük dedem olur da. Kimin efendim? Üçüncü Murat'ın sadrazamı mı sizin, evet, büyük dedeniz, evet, olurmuş? O zaman siz de bu kavgaya taraf mısınız? Evet. Tamam. Ama ne yaptın, ne, nasıl tavır hiçbir aldı? Hiçbir bilginiz yok mu bilmiyorum o konuda? Nişancı Mehmet Umarım Paşa. Vakfiyeye bakmam lazım gidip. Topları Fatih ateşleyen kişi değildir kendisi. Denizden Rasathane'yi bombalayan. Ben de umuyorum. Ben de öyle umuyorum. 1976'da bugün Türk Hava Yolları'nın İstanbul Antalya seferiyle 452 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Antalya uçağı Isparta yakınlarında Toros dağlarına çarpmış. Alçalma hatası deniyor. Daha önceden yaptığımız kayıtlardan, evet. Wikipedia'dan. Toros dağlarına çarpınca 154 kişi ölmüş, 8'i personel. Korkunç bir durum. En büyük kazalardan biri olduğu söyleniyor. Türkiye üzerindeki. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Ve çok vahim bir haberle başlayabiliriz. Geldi Maria kasırgası. Bu rasathane falan da açılmış değil. Yeni. Karayip adalarında yeni. Jose geçti. Aradan Katya'da geçti. Yönlerini değiştirdiler. Bu kategori 5 seviyesine yükselmiş. Tanrı onları korusun diyorlar. Yani 260 hatta 260 evet 260 kilometre hızla Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Fırtına Merkezi ya da Kasırga Merkezi NHC Karayip Adaları'nı vurmaya hazırlanan Maria kasırgasını kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan kategori 5'e yükseltmiş durumda. Bu tarihte görülmemiş üst üste hem fırtınaların gelmesi böyle bu güçte hem de aynı yerleri bu şekilde vurması ilk defa görülüyor. Mesela Dominike tarihte ilk defa oluyormuş bu. Ve Tanrı korusun diye şeyler atılıyor artık. Onları Allah korusun diye. Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit Facebook hesabından yaptığı açıklamada evinin çatısının uçtuğunu söylemiş. Kim söylemiş efendim? Dominika Başbakanı. Başbakanın evinin çatısı uçmuş. Vay acaba canım. Meclisin de uçmuş mu? Açık hava meclisi haline geliyor. Çok ciddi bir şey. Binayı da sel suları basmış. Yani Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit'i bu kasırgadan ya da fırtınadan ekipler kurtarmış. Bir 4-5 gün kafalarını kaldırabildiler değil mi? Irma kasırgasından sonra Dominik'te. Evet. Dominik'i vurmuş muydu? Evet. Vurdu diye hatırlıyorum. Bir daha bakalım. Ben belki de ilk defa vuruyorum. Yani şey değil mi? Dominik'te değil miydi Acun Ilıcalı'nın stüdyoları? Ondan bahsediyorduk. Onun üzerine Survivor üzerinden evet. Takip ediyorsun. Evet evet. Bağlanalım. Düğündeymiş. Acun'a bağlan. Bağlanalım öğrenelim. Düğündeymiş. Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit evet ekipler kurtardı beni demiş. Adadaki havaalanları ve köprüler de kapatılmış. Irma kasırgasına benzer bir güzergah izliyor. Irma'da en az 37 kişi ölmüş ve sınırsız tahribat olmuştu. Maddi hasar, can ve mal kaybından bahsedecek olursak birçok Karayip Adası'nı yerle bir etmiş, milyarlarca dolar hasar bırakmıştı işte. Irma'nın yaraları daha ne sarılması daha yeni başlanmışken Porto Rico, Saint Eustatius ve Anguilla'da kasırga gözlem ekipleri gene devreye sokulmuş. Guadeloupe adasında ise tahliye operasyonları. Ada tahliye ediyor. NHC'nin açıklamasına göre bu uçak ulusal kasırga merkezi diye çevirelim evet. Maria'nın ilk olarak Irma kasırgası sırasında tamamen boşaltılan Antigua ve Barbuda'yı vurması Salı gecesi de Karayip Denizi'nin kuzeydoğusuna ilerlemesi bekleniyor. Yani şöyle bilgiler var. Yoğun sağanak var. Toprak kayması ve ölümcül su baskınlarına neden olabilir diyor. Çarşamba akşamı boyunca Porto Rico ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye ait Virgin Adaları başta olmak üzere Leeward, dün sen söylüyordun. Leeward Adaları'nın merkezi ve güney kısımlarında 51 santimetreye yakın yağış düşmesi bekleniyormuş. Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Guadeloupe'da ise deniz seviyesine yakın bölgelerdeki insanlar tahliye edilirken bütün okullar, iş yerleri ve hükümet binaları kapatılmış. Hayat bitti yani. 20 saat önce CNN'in haberinde kategori 1 olarak nitelendiriliyordu bu son kasırga Maria. Şimdi 5 mi oldu? 5. 20 saat içerisinde. Evet. Vay canına. Yani Jose de geçti ikinci kasırga, ondan bahsediyorduk. Saatte 200 kilometreye ulaşıyor ve o da aktif halde. Tarihte kayda geçen en güçlü Atlantik ya da Atlas Okyanusu fırtınası Irma'ydı. Geçtiği bölgeleri yerle bir etmişti. İki Karayip adası tamamen yerle bir olmuştu. Şimdi gene geldi. Bu sefer Maria Virgin adalarına, vergi cennetleri artık kalmayacak. Dünya başka yere taşımak zorunda kalacaklar. Yok canım, onların bir de yerin altında vardır. Ama insan yani faaliyetine imkan kalmadı. Adalar bitti. Robotlar sivil hayat var. Bitti. Evet, doğru. Porto Rico'ya ve öteki adalara. Hala Irma'nın etkisi altındaki öbür adalara gidiyor. 256-260 kilometre bağımsız oradaki Karayip adası Dominika'da. Yani Irma'ya daha 10 gün önce Irma'nınkine çok benzer bir şekilde gidiyor. 5 kategorisinde, evet. Ve Leeward adalarına da yöneliyormuş. Yani Roosevelt adı başbakanının kendi evini şeyler, itfaiyeciler tarafından filan kurtarıldığını söylemek yeterli herhalde. Çatısı uçmuş, evinin bütün alt katını sular basmış, eğer tek kat değilse. Ve yani şöyle yazmış başbakanın maili, şu mesajı: tavan uçtu diyor. Evet. Tamamen şeyin etkisi altındayım diyor. İnsafına bırakılmış durumdayım kasırganın diyor. Ve evi su basmakta diyor şu anda diyor. Başbakan mı diyor bunu? Evet, başbakan diyor. Ve ondan sonra da sert sert sert diye bir mesaj daha atmış. Kesinlikle uyumaya imkan yok. Benim yani böyle neler olduğunu dışarı bakmaya bile korkuyorum diye başbakan veriyor. Yani çok acayip bir şey. Ve şimdi aktif şeyler şunlar: bir kısmı vurulan, bir kısmı da daha öncekiler tarafından vurulmayan adalar. Bunların üzerinden geçmesi çok muhtemel diye verilen Guadeloupe, Montserrat, Saint Kitts ve Nevis, Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları, Britanya'ya bağlı Virgin Adaları, Puerto Rico, Culebra ve Vieques adaları. Dominik ama, değil miydi? Dominik yok muydu bunların? Yok. Dominik yok. Dominik ilk defa vuruluyor. İşte ama burada yazıyor. Dominik Survivor Set'e Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasındaki programının çekildiği yer. Yeşil Gazete'nin haberi. Ne olacak peki orada şimdi Survivor yapılamayacak? Geçen bundan sefer vurdu zaten, felaket. Yapılamaz. Bundan daha büyük bir felaket düşünemiyorum. Ne olacak? Bir ay bekleyecek. Bir hayat düşünebiliyor muyuz? Bu aralar zaten sezon ara verdi. Ha öyle mi? Ha, neyse. Friends of the Earth'ten bir açıklama var. Yeryüzünün Dostları Derneği'nden. Yani iklim değişikliğinin gözlerimizin önünde açıldığını görüyoruz. Sahnelendiğini görüyoruz. Evet. Suç ortağı olmaktır bu işaretlere göz yummak ve eyleme geçmemek demiş EcoWatch sitesinde. Çok basit ve açık bir gerçek. Biz artık iklim, bütün canlılar için iklimin değiştiği tarihine tanık oluyoruz. Ve neden? Çünkü bazı insanlar satış yaparak para kazansınlar diye. EcoWatch'tan gelmiş bir şey. Bill McKibben 350 or kurucusunda Maria kategori 5'e ulaştı. Ve Dominik'i vuran bu kategorideki ilk şeydir. Demiş. Öyle bir mesaj vermiş. Evet. UGH. UGH vermiş. Ve Maria ve Jose de devam ediyor. Katya ne oldu bilmiyorum arada. Yalnız böyle bir durum var. Çok ağır bir durum var. Herhalde yeni şeylere tanık olacağız. Bu arada Hürriyet Gazetesi'nin 17 Eylül Pazar Ekin'de de Türkiye'de şeyde yerleşik gazetelerden, mainstream diye adlandırılan basın organlarından birinde benim gördüğüm ilk defa oluyor. Pazar Ekin'in manşeti Yücel Sönmez'in yaptığı 4000 kilometrelik bir fotoğrafçı arkadaşlarıyla beraber, muhabirlerle beraber bir Türkiye turunda bundan sonrası tufan diyordu. Türkiye'de iklim değişikliğini şey yaparak ilk defa bu kuvvetle bir şey Türkiye'yi baştan başa dolaştı. 4000 kilometre yol yaptı ve sonuç başı karlı Erciyes Dağı artık çıplak. Anadolu'nun nazar boncuğu denen Meke Gölü'nün mavi suyu çekildi. Eşmekaya sazlığı içten yanıyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan her canlı için tehlike çanları çalıyor. İklim değişikliği Türkiye'yi fena vuruyor diyor. Evet, bundan sonrası tufan diye. O iklim için programında ona değinme fırsatı buluruz. Sonradan da fırsat olursa kendisiyle de görüşme imkanı ararız. Yani iklim değişikliği şimdi ve burada olağanüstü bir sonun başlangıcı şeyi, bütün ülkeler, bütün canlılar alemi için ortada. Parazitlerin de asalakların da yok olmasının büyük korkunç sonuçları olacağından bahseden araştırmalar da çıkıyor. Çünkü bitler, pireler, keneler pek insanlar sevmiyor onları. Ama zararlı, ama onların ekolojik dengede vazgeçilmez bir rolleri var. Evet. Ve onlar giderse korkunç salgınlar, canlılar alemini mahvedebilecek şeylerden bahsediliyor. Ayrıntılı yazılar çıkıyor. Gidiyorlar da. Evet, şimdi bu birinci haberimiz de Irma'yı takip Maria'yı takip etmeye çalışacağız. Rex desek daha iyi değil mi? Rex mi? Hmm. Tillerson'un adına koyarak. Hmm. Niye böyle? Bilmiyorum, akla sempatik geliyor ama bir yandan da T-Rex olan geliyor benim aklıma. T-Rex. Evet. Zaten sempatik kendisi de sempatik bir insan. Rex Tillerson mu evet. Sempatik bir insan? T-Rex'i mi daha çok seviyorsunuz? Rex Tillerson'ı mı daha çok seviyorsunuz diye sorsanız da bir bana. T-Rex Tillerson. Ben daha çok T-Rex. Rex Tillerson'ı yiyen T-Rex'i seviyorum diye cevap verebilirim size. Ama belli olmaz. Belki döneriz demiş. Öyle mi? Paris şeyine. No, ayrola. Neden öyle bir şey olmuş? Ne bileyim ben ya. Çünkü Katar'a satabileceğinden, daha doğrusu Suudlara, Araplara satabileceği silah sayısından ve o meblağdan daha fazla bir meblağı sadece Teksas'ı vuran kasırgada kaybettiği için böyle şeyler düşünüyor olabilirler. Biraz ileri görüşlülük var tabii. Çok acayip bir şey var. Wall Street Journal'da hafta sonunda yani Amerika'nın en önde gelen gazetelerinden birinde Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'nın içinde kalmayı düşündüğü gibi bir haber çıkmış. Halbuki çıkacağız demişti. Hı hı. Beyaz Ev böyle bir rapor yoktur demiş. Wall Street yalanlamış. Fakat Rex Tillerson, T-Rex şey demiş, geri dönebilir demiş. Yani Dışişleri Bakanı farklı bir şey söylemiş. Fakat Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster Fox haberlerinde şey demiş, yok öyle dönüşmünç demiş. Karışık bir durum var yani. Dönseler de Parisliler, daha doğrusu anlaşmaya imza atanlar tekrardan güvenebilirler mi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saatten sonra sözüne? Bilmiyorum. Türkiye güvenmez gibi duruyor. Son olan bu referandum olayları ve Irak başta olmak üzere çeşitli çatışma durumlarından ötürü. Ama Türkiye'de onaylamayan çok az sayıdaki ülkeden biri. Kim var başka? Şey, İbrahim Kalın sadece İsrail onaylıyor, neyin peşindesiniz siz diye bir açıklama yapmıştı. Yani Paris İklim Anlaşması'nda. Ha, ben Irak'taki referandumdan bahsediyorum. Ona şimdi birazdan geçeceğiz. Zaten Irak sınırında tatbikat başladı. Obüsler ve füze bataryaları mevzilenmiş durumda. Yani birisi iklim yıkımı, birisi de insanlığın genel olarak yıkımına yol açabilecek savaş durumları. Füze bataryaları, obüsler mevzilenmiş. Habur sınır kapısı yakınlarında, Silopi Habur bölgesinde, aralarında tankların da bulunduğu yüzün üzerindeki askeri araçla tatbikata başlamıştı. Adını bilmiyorum tatbikatın. Tank namluları hayırsız dağlarına çevrilmiş yalnız. Çok kaygı verici şeyler var yani. Ayrıca Barzani'ye Başbakan Yıldırım'dan, Binali Yıldırım'dan da güvenliğimiz tehlikeye girerse anında karşılık görürler diye bir şey var. Buna karşılık Irak Kürdistan nasıl söyleniyor? Irak Kürdistan'ı KİKB'ye, bölgesel yönetimi. bölgesel yönetimi, Irak Kürdistan'ın bölgesel yönetimi, Başbakanı Neçirvan Barzani de referandum için şimdi doğru zaman değilse ne zaman demiş ve referandumun Türkiye ile ilişkilerimizi zayıflatmasını istemeyiz demiş. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en son alınan kararla beraber Kürdistan denilmesi para cezasına tabi tutulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam onu söylemiştik. Para cezalarına da belki değinme fırsatı buluruz. O da çıktı. Çok acayip bir şey. Evet. Meclisteki para, yeni para cezaları. Öyle mi? Neler varmış mesela? Neler yok ki. Bakarız. Bu arada bir başka çok önemli hamle daha var. Kerkük'te Haşd Şabi konuşlanmış. İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen diyor Hürriyet'in haberi. Geçen sene Musul operasyonu düzenlenmeden önce Türkiye'deki o hangi tepedeydi? Hayırsız. Yok hayırsız değil. Başka bir tepede konuşlanmış olan Türk askerleri vardı. Musul operasyonu öncesinde. Neyse ben de hatırlayamadım benim şimdi. O zaman karşı karşıya gelmiş oldukları söyleniyordu. Miydi? Evet. Yani ufak bir savaştan da bahsediliyordu geçtiğimiz sene itibariyle. Evet, Musul'da. Şimdi daha da büyüyebilir. Ama çok şimdi müttefik olarak yan yana duruyorlar. Yani geçen sene Barzani yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti müttefikti. Şimdi Irak merkezi yönetimi ve İran'la müttefik olmaya başladı. Bakarsanız, Şiilerle ha? Evet, Şiilerle. Bakarsanız önümüzdeki sene kiminle müttefik olur bilinmez yani. Belki de hepsi el ele. Böyle Kürtler, Şiiler, Sünniler. Evet, herkes birbirine saldırıyor el ele tutuşarak. Ve horon yaparlar. Hı-hı. Mesela. Olmaz. Çatışmadan mı? Çatışarak horon. Çatışarak horon. Çatışmalı horon. Yeni bıçak horonu. Bu arada daha da bu horonu daha da güzelleştirecek bir şey var. Rusya'nın ve dünyanın önde gelen en büyük petrol şirketlerinden Rosneft ya da Rasneft diye okunacak galiba. 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle demin söyleyemediğim senin sayende düzelterek söyleyebildiğim IKB'ye başkanıyla bölgesel yönetimiyle Kürdistan 1 milyar dolardan fazla bir tutara sahip bir doğal gaz boru hattı anlaşması yapmış. Her halükarda kazanan olmak istedikleri için muhtemelen. Evet. Yani referandum yapılsa da bağımsızlık kazansa da kazanan olacaklar. Irak yönetimiyle beraber aynı şekilde ticari uçuşlar da başlamış uzun bir süre sonrasında. 2004'te galiba askıyalınmış ticari uçuşlar. Şimdi tekrardan başlatılmış Rusya ile Irak arasındaki. Her iki durumda da kazanan kişi olmak istediğinden ötürü Rusya böyle bir anlaşma imza atmış olabilir. Stratejik evet. Derinlik falan herhalde muhtemelen. Bilmiyorum. Irak Anayasa Mahkemesi'nden de Irak bu referandumu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi IKB'ye referandumunu askıya alma kararı çıkmış. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. Kimden askıya alma kararı çıkmış efendim? Irak Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nde. Sınır bölgesinde de bir hafta kala referanduma askeri tatbikat başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da referandumla ilgili kaygılarını görüşmek için bu hafta Irak Başbakanı Haydar el-Abadi ile buluşacağını açıklamıştı. Böyle şey bir durum var. Şimdi bundan bahsedeceğiz bir ara verdikten sonra savaş barış durumlarına. Çok ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika farklı yerlermiş efendim bu arada. Ha. Evet. Sen... O yüzden Acun Ilıcalı'nın olduğu yer değil yani. Sakin orası. Evet. Ya İrma vurmuştu orayı. Ama Dominika farklı bir ada ülkesi olduğu için nereden bilelim? Haritada, Wikipedia'da kapalı olduğu için. Biraz geç oldu. Sağ olsun dinleyicilerimiz hatırlattılar. Teşekkür ederiz kendilerine. Evet, teşekkür ederiz. Daha Kanadalardan hatırlattılar hem de. Açık Gazete. Oh, Hey Joe, çok iyi bilinen şarkılarından biri Jimi Hendrix ve arkadaşlarının. Jimi Hendrix'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir gün önce de, önceydi aslında, dündü. 27 Kasım 1942'de doğmuş, ölüm yıl dönümü düzeltirim, özür dilip düzeltiyorum. 1970'te 18 Eylül'de 27 yaşında hayata veda etmiş Londra'da bir otelde. Kişi, hey Joe da nereye gidiyorsun bu elindeki silahla dedim diyor. O da benim bizim bu yaşlı kadını vurmaya gidiyorum başka birisiyle. Dolaşıyordu, onu vuracağım diyor filan. Başka bir erkekle dolaşırken anneni vurdun diyor. Onu yere vurdun. Evet, vurdum diyor. Öyle ortalıkta dolanıyordu diyor. Filan diye çok böyle savaş karşıtı ve şiddete karşı bir şarkı. Kimse de beni bulamayacak. Güney'e gidiyorum. Kimse beni iple bağlayamayacak. Herkese eyvallah deyip biten bir şarkı. Evet, Jimi Hendrix bu. Açık Radyo'da, Açık Gazete devam ediyor. Demin sözünü ettiğimiz savaş hazırlıkları da ne olacağı belli değil. Çok ciddi bir gerilim yaşanıyor. Kim bilir kaçıncısı bu da Orta Doğu'da, Irak'ta. Bitmiyor. Bitmiyor, evet. Ve bu arada Irak'ı da ve bütün bölgeyi de bir yandan da kuraklık, açlık, göç, savaş tehlikelerin hepsi var. Fakat obüslerin ve füze bataryalarının mevzilendiği vahim bir durum var. 25 Eylül'de referandum. Türkiye üst perdeden bağımsızlığa karşı olduğunu, bunun bir güvenlik sorunu haline geldiğini ve iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ordunun da Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatın ne zaman biteceği hakkında bir açıklama yapmamış. Zaten Yıldırım da güvenliğimiz tehlikeye girerse anında karşılık görürler diyorlar. Irak parlamentosu referandumu hükümsüz kıldı. Başbakan El-Abadi şiddetle neticelenirse askeri seçenek masada dedi. İlk defa savaş dedi. Bir iç savaştan da bahsetmek mümkün. Türkiye referandumu kırmızı çizgi olarak görüyor. Irak sınırında askeri tatbikata girişti. Bugün tek desteği İsrail veriyor. Neden? Onu ayrıca tartışmak, analize etmek gerekiyor. Ama Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı da bugüne kadar uluslararası toplum ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sorduğumuz şu diyor. Referandum yapılamaz, ertelenebilir ya da zamanı doğru değil deniyor. O zaman bu kadar kötü bir şeyse alternatifi nedir? Zamanı doğru değilse doğru zamanı söyleyebilir misiniz? Henüz bu sorularınıza bir yanıt alabilmiş değiliz diyor. Yeni Irak'tan beklentilerimiz karşılanmadı demiş. Türkiye ile de ilişkilerimize değer veriyoruz diyorlar. İşte son flash hamleyi de Anadolu Ajansı'ndan, Hürriyet'ten verdiğimiz Haçlı Şabi milislerinin Şii ağırlıklı, değil mi o? Evet efendim. Paramiliter ağır, güçler. Ağır silahlarla Kerkük vilayetinin güneyine konuşlanmış. Türkmen köyünde de IŞİD'in elinde tuttuğu Havice operasyonu için ağır silahlarla sevkiyat yaptığını kaydetmiş. Tuz Hurmatu kasabasına, taze hurma demek oluyor değil mi bu? Tuz Hurmatu'nun anlamı o herhalde. Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesiyle taze hurmatu kasabasına yerleştiğini ifade etmiş. 70 araçlık Haçlı Şabi milisleri de var. O komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis de kente gelerek buradaki komutanlarla Türkmen Beşir Köyü'nde toplantı yapmış. En önemli gelişmelerden bir tanesi de Rusya'nın ve dünyanın önde gelen en büyük petrol şirketlerinden Rosneft, bu özel değil, kamu devlete ait, Rusya'nın $1 milyar fazla bir tutara sahip bir doğalgaz boru hattı anlaşması yapmış. Yani yalnız petrol değil, doğalgaz. Daha büyük yatırımlar gerektiren büyük doğalgaz yataklarını geliştirmeyi henüz başaramadı deniyor Erbil yönetimi. Anlaşmanın Türkiye için anlamında ele almış BBC Türkçe haberi. Avrupa'ya giden doğalgaz da önemli merkezlerden biri haline gelme yolunda bir adım olabileceği yorumu yapılıyor. Hatırladım, Başika kampıydı. Başika. Evet evet, Başika'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hatta geçtiğimiz sene bugünlerde, Ekim ayında daha doğrusu, 18 Ekim'de yayınlanan bir haberi buldum Sputnik'in internet sitesinde. İran'da yayın yapan Teslim Haber Ajansı'na konuşan Irak Gönüllü Halk Güçleri Birliği, yani Haçlı Şabi'nin sözcüsü Yusuf El Kelabi, Başika'daki Türk askerlerinin Iraklı askerler tarafından kuşatıldığını ve Musul ile bağlantılarının kesildiğini söylemiş. Şimdi durum tamamen tersi durumda. Kuşatmayı kuzeyden Türk Silahlı Kuvvetleri, güneyden de Haçlı Şabi yaparak ve Irak ordusu da muhtemelen işin içine girecekler yakın zaman içerisinde. Bir seneden kısa bir süre içerisinde bütün roller değişiyor. Farklı aktörler farklı gruplarla tekrardan müttefik oluyor, sonra düşman oluyor, müttefik oluyor, düşman oluyor, değişiyor işte böyle. Evet, etnik gruplar, dini gruplar, hepsi mezhep vaziyetleri nasıl değişebilir. Oynadılarsa evet. Coğrafyada. Orta Doğu böyle bir yer. Afrika'da pek farklı değil. Dün siz yokken verdik haberini. Nijerya'da, Afrika'nın batısında sel suları. Muazzam seller var. Evet. 100 bin hektarın üzerindeki gıdayla dolu olan yerleri silip süpürmüş. İnsanlar açlıktan kırılmak üzere. Büyük alarmlar, büyük uyarılar yapılıyor. Bir diğer tarafında Kenya'da ise bu sefer kuraklıktan ötürü insanlar aç kalmış durumdalar. Orada da aynı şekilde büyük alarmlar verip büyük uyarılar yapılıyor. Orta Doğu'nun biraz aşağısı evet. Burası da. Ve insanlığın da geliştiği yer gibi bakabiliriz. Bu arada savaş barış hikayelerine yani haberlerine şöyle biraz daha bir iki cümleyle de devam edecek olursak. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann iki günde ikinci kez Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Der Spiegel gazetesi, dergisi, Büyükelçinin Alman Meclisi'nin geçen yıl kabul ettiği Ermeni soykırım tasarısı nedeniyle çağrıldığını yazmış. Bir de böyle bir şey var. Bir de Köln'de hafta sonunda düzenlenen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının talep edildiği 25. Kürt Kültür Festivali'nin ardından da çağrılmıştı. Yani bir de böyle mezhep ve şey var, etnik durumlar var. Dünyadan da Myanmar'la ilgili önemli bir gelişme var. Ne işe yarar bilmiyorum ama Aung San Suu Kyi konuşmuş ilk defa sesli. Evet, salı günü konuşacağını söylüyordu. Salı evet. Günü konuşacağını söylüyordu. Pazartesi mi konuşmuş? Belki de orada salıdır. Yani erken salı. Erken orada, da en erken orada. Ya evet, Rakhine bölgesinde şiddete ilişkin her iki taraftan da demeçler geliyor demiş. İddialar ve karşı iddialar var demiş. Yangon'dan yaptı. İlk defa konuşuyor ve gerçek problemin ne olduğunu bilmiyoruz, öğreneceğiz demiş. Karşı iddialar ve karşı iddialar var demiş. Çok net konuştuğunu söyleyemeyiz. Biz de kaygılıyız demiş. Ya kaygılıymış. O da neyden kaygılıymış efendim? Gerçek problemlerin ne olduğunu öğrenemedik. Uzaydan görünüyor yanan köylerin fotoğrafları, evet. Boşaltılan ilçelerin aynı zamanda görüntüleri. Bilmiyor muymuş Aung San Suu Kyi? Bilmiyor. Uzaydan da mı hiç görmemiş? Af örgütünün yayınladığı şeylere de mi bakmamış, fotoğraflara da mı bakmamış? Aung San Suu Kyi için çalışmış olan bir örgüt, Af örgütü aynı zamanda, evet, değil mi? Tabii canım, hem de nasıl. Hiç merak edip bakmamış bu benim için zamanında Nobel ödülü, barış ödülünü almadan önce çalışan Af örgütü benim ülkemle alakalı neler yayınlıyor diye hiç bakmamış mı? Merak etmemiş mi? Sen çok inandırıcı kandırmasın, bulmadın. Kandırmasın insanları. Zaten korkusundan gidemedi Birleşmiş Milletler toplantısına da. Rohingya'daki kasabalar, köyler de öyle etkilenmedi şiddetten demiş. Cehir cehir yanıyormuş efendim, yalan söylüyor. Yani iki şey yukarıdan, uzaydan, uzay şeyleriyle, gözlem araçlarıyla ölçülüyor ve NASA gösterebiliyor. Bir tanesi sellerden. Önce yeşil olan bütün o adalar, Karayip adaları, şimdi çamurdan kahverengi görünüyor. Aynı anda da Rohingya'da yanan bütün köylerin 200 kadar köyü yaktıkları için cayır cayır ve korkunç bir halde onları da görmüş. Fakat Aung San Suu Kyi İlk defa şeyde 25 Ağustos'ta başlamıştı bu şey. İlk defa Erdoğan'la konuştu diyor Guardian'ın haberi. Ve teröristler var. Bir sürü şeyin arkasında, yani bir iceberg var demişti ya. Evet. Misenformasyon, dezenformasyon işte, yani yanlış haberlendirme şeyin arkasında teröristler var demişti. Şimdi ama değiştirmiş tavrını. O da görüşünü değiştirmiş. Değiştirmiş. Artık bilmiyorum demeye başlamış. Evet, bilmiyorum. Yani yapmadık ben demekten bilmiyorum demeye başladı. Biraz daha insan öldükten ve evlerinden tamamen gittikten sonra da yanlış yaptık diyecek. Ondan sonra zaten kendi gücü elinde bulundurmadığı için Bangladeş'teki insanların geri dönebilecek takatı da kalmadığından ötürü hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. 400 bin kişi sanki gitti Bangladeş'e yani. Evet, sadece bu sene içerisinde. Evet. Daha öncesi de var. Cuma günü siz yokken yaptığımız telefon bağlantısında Ozan Ağbaş, oraya ilk giden insanların sonradan bu sene içerisinde gelen insanlara da ilk yardımı yapan insanlar olduğunu, ilk desteği veren insanlar olduğunu söylüyorlardı. Seneler içerisinde dalga dalga yayılmıştı. Geçtiğimiz sene hatırlıyorsunuz, gemiler içerisinde insanlar aç bir şekilde kalmışlardı denizin ortasında. Onlara yardım göndermeye çalışıyorlardı. Şeyler de New York'a gidemedi senin dediğin gibi Suçi. Erdoğan gitti. Evet. Ama tepkiliymiş bu arada. Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan silah anlaşması Başkan Donald Trump yönetimi tarafından geri çekilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan da karara tepki göstermiş. Biz paramızla sizlerden silah alamazken siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz? Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz demiş. PBS'e yapmış konuşmasını. Para mı dedin? O zaman para, kısaca da para şeylerine de birer cümleyle değinelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hükümete yakın olan vakıflara 800 milyon liralık yardım yapıldığı iddiası varmış. 800 milyon. Evet, çok büyük bir para. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV'in kullandığı 3 taşınmazın kirasını ödediği de iddia edilmiş. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberi, ayrıntılı bir haber. Ensar Vakfı, TÜRGEV, İlim Yayma Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi gibi vakıflar yer alıyor. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı diye bir şey var. Türkiye Gençlik Vakfı var, TÜGVA. İlim Yayma Vakfı var. Fatih İlim ve Kültür Vakfı var, Darülfünun Vakfı var, Kemal Efendi Vakfı var, üniversiteye vakıf şartı filan. Böyle giden çok ayrıntılı bir haber ama burada vaktimiz olmadığı evet, için şey yapacağız. Çok ufak bir ekleme yapayım. Yani cemiyet ve cemaat demişken, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da konakladığı otelde yaklaşık 40 dakika süren kapalı, basının içeri kabul edilmediği bir toplantı gerçekleştirmiş ve New York'taki Yahudi kuruluş cemaatinin, daha doğrusu grupların temsilcileriyle konuşmuş, buluşmuş. Böyle bir durum söz konusuymuş. Orada da çeşitli cemaatlerle olan temaslar devam ediyormuş. Güzel. Para demişken devam da edeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sen soruyordun ya. Evet, buldum efendim. Hülya Karabağlı'nın haberi T24'ten. Kaç para? Kınama 5.751 lira. Kınama? Geçici çıkarma 11.502 lira. Tarife belli olsa da ödemenin şekline ilişkin belirsizlik dikkati çekiyormuş. Geçici çıkarmadan kastınız neydi? Ya aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı halde bunu gerektiren hareketten vazgeçmeyen, bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak kaba ve yaralayıcı. 11 bin lira. Ben ağzımı açmam yani zaten. Bu maaşla beraber milletvekili olmak zor ama onların da zamını aldıktan sonra yapılır. 11 bin lira ne ki? Hem sinirlenirim hem de 11.560-502 liramı veririm diye şeklinde de tavır gösterebilirler belki. Evet. Ama çok para. Milletvekili olsanız da çok para. Ve büyük bir, sinirlenmeyin. Yani meclisin zaten yasama organının çok ciddi şekilde yaralandığı bir ortamda bu da ayrı bir sakatlama getireceği konusunda çok ciddi iddialar var. Konuşuruz. Tekme tokat, fiziksel saldırı gibi durumlarla da alakalı bir yaptırım var mı? Yoksa sadece böyle uyarı cezasıyla alakalı olan bir şeyler mi var? Yani hatırlıyorsunuz, bir milletvekili kendini kürsüye kelepçeledikten sonra ortaya Uzak Doğu filmlerini aratmayacak görüntüler ortaya çıkmıştı. Evet. Vallahi işte ayrıntısına tekrar dönüp bakarız. Çok zamanımız çok dar olduğu için. İki önemli haber daha var. Bir tanesi bu Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran 3 kişinin tutuklandığı haberi. Hatun Tuğluk'un cenazesi saldırı üzerine mezardan çıkarılarak Tunceli'ye götürülmüştü. Tutuklanan kişilerin Cemil Ö, Barış Ş ve Murat Alp isimli şahıslar olduğu açıklanmış. Neden ikisinin soyadı verilmiyor da Murat Alp'inki veriliyor diye sual edecek olursan, onun İçişleri Bakanı ile fotoğrafı çıktı. İçişleri Bakanı da gülerek fotoğraf çektirdi. Böylesine trajik bir, dramatik bir olayda. Ve Kılıçdaroğlu'nun sert açıklamaları karşısında da bir fotoğrafla mı istifa edeceğim demiş. Yani fotoğraf sayısına bağlı demek ki istifa şeyi. Öyle anlaşılıyor. Sadece 3 kişi mi bu saldırdı? Bunu da bilmiyoruz tabii. Neden 3 kişi tutuklanmış? Çok karışık bir şey hikayesi var. Buradan da şeye bağlayabiliriz. Dün Sezgin Tanrıkulu'yla da karşılaşma fırsatım oldu Sivri'deki mahkeme sırasında. Arada sordum. Çok ilginç bir şey söyledi. Hatun Tuğluk'un neden orası mi, oraya gömülmesini istiyormuş biliyor musun? Neden efendim? Çünkü ta çocukları sonra öldükten sonra kendileri ta Dersim'e kadar gidip zahmet etmesinler diye. Kolayca evlerine yakın olduğu için. Yani böyle de bir dram var işin içinde. Bunu da böyle özel haber olarak bildireyim. Sezgin Tanrıkulu demişken, insan yaşamı hiçe sayılırsa Türkiye huzuru yakalayamaz diyor. Deutsche Welle'nin Türkçe sorularını yanıtlıyor Sezgin Tanrıkulu. Çünkü SİHA açıklamaları sonrası muazzam sayıda ölüm tehditleri alıyor. Halbuki sadece bu SİHA meselesini şey olarak tartışmaya açmıyor ki. Arıyorlar orada valiliğin açıklamasında işte şey işbirlikçiler hafif şekilde bir ikisi ağır şekilde olmak üzere toplam 4 işbirlikçi yaralandı. Mehmet Temel de işbirlikçilerden tedavi altındayken vefat etmiştir deniyor. Halbuki sonradan aramışlar Sezgin Tanrıkulu'nu ve işte kalorifer tesisatçısı biri, öbürü köfte ekmek pişiren oğluna yardım eden biri. Birisi köyde tarlası olan bir adam, tanınan tesisatçı, Akkari merkezde tanınan insanlar. Fakat işbirlikçi diye bir suç da yok zaten ve somut olayda açıklananın aksine ölenlerden birisinin ve yaralanan 3 kişinin sivil olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Mesele bu demiş. Buna karşılık da işte bir uçakta arkasında bir tanesi boğma teliyle evet, öldüreceğim diyor. İsmi de belli, cismi de belli. Sezgin Tanrıkulu da çok acayip yani. En berbadı uçakta yaşanan olaydı. Uçak indiğinde telefonu açtım ve bir paylaşım gördüm. Uçakta Sezgin Tanrıkulu'nun arkasına oturdum diyor. Boğma teliyle işini bitir, biz sana hapiste bakarız diyenler fav diye bir şey paylaş. Fav ne demek? Favori. Favori, yani kalp tuşuna bassın demek diye bir şey paylaşılmış arkamdaki şey. İsmi yazıyormuş aslında. Tabii belli oldu zaten. Söyleyin ismini. Şeymiş aslında kendisi. Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyesiymiş. Hukukçu. Öğretim üyesi miymiş? Evet. Boğma teli olarak kullanarak şeyleri bir milletvekilini öldürmekten bahseden kişi şey miymiş? Aynen öyle. İsmi neymiş bakalım ya. Bozo Rumuzlu bir hesapmış bu. Bozkurt galiba. Yani neyse unuttum şimdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Burak Doğan oldu ortaya çıkmış. Doğan, herkes bilsin. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Burak Doğan bindiği uçakta bir milletvekilini öldürmek istediğini söylemiş. Boğma teliyle. Tanrıkulu bunu siz mi yazdınız diye sormuş. Uyuyor profil çünkü görmüş. Evet. Hemen açınca uçaktan inerken şeyi evet demiş. Hayır demiş adam. Ben değilim demiş. Siz yazdınızsa özür dileyin. Ben çok fazla sayıda tehdit alıyorum. Bunu da bu şekilde kapatalım demiş. Fakat daha sonra bir şey olduğunu öğrenince... Ceza hukuku hocasıymış bir de yahu. Ceza hukuku hocası evet. Bu hakikaten tarihe geçecek bir olay. Ve milletvekili şikayet etmiş. Ertuğrul Özkök'te Hürriyet yazarı diyor ki Tanrıkulu'yu tehdit eden adama diyorsunuz ki al o boğma telini, git boğ bu adamı, ve milletvekili şikayet ediyor ama bu adamı serbest bırakıyorlar. Milletvekilini öldüreceğini söyleyen bir kişi ondan sonra öğrencileri, hukuk fakültesi öğrencilerine bir şeyler mi öğretmeye çalışacak? Ceza hukuku öğretiyor. İnsan işte yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir de kötü haberim var eğitim demişken bu arada. Müsaade ederseniz çok kısa. Ondan sonra da şeyle bitirelim zaten dünkü duruşmayla. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 21.06.2017 tarihinde eğitim aracı olarak kabul edilen 1.552.751 adet basılan ilkokul Türkçe 1. sınıf ders kitabında uzayın ötesinde bir takım ilginçliklere imza atılmış. Gökyüzündeki en parlak yıldızın kutup yıldızı olduğu, güneşin en büyük yıldız olduğu gibi ifadeler varmış. Bunlar yanlış ifadeler. Güneşin en büyük yıldız olduğu. Evet. Kuyruklu yıldız ise şu ifadeyle tanımlanmış. Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara kuyruklu yıldız denilmiş. Ve hav hav diye de kuçu kuçu dediğin zaman da o kuyruklarını sallarlar demiş değil mi yıldızlar? Evet, bunlar bu kötü haberdi. İyi haberse şu, TİMAŞ İstanbul Uzay ve Gökyüzü Ötesi İsmail Hekimoğlu 2007 tarihinde kaynakçı olarak kullanılan bir kitaptan galiba şey olmuş, yayınları olduğu yazılmış ve yayın evi kendisiyle iletişime geçmiş bu durumu fark eden kişinin. Ve iyi haber de şu, ilerleyen sayfalarda doğru bilgi vermelerine rağmen ilgili sayfalarda hata yaptıklarını, yeni baskılarda konunun düzeltileceğini, mevcut baskıların yırtılarak değil sayfaların koparılarak öğrencilere teslim edilmesini o bir şekilde çözmeyeceklerini, sticker yapıştırarak çözüm bulacaklarını söylemişler. Bakın teknoloji nasıl ilerledi. Evet, evet. Bundan önce yırtıyorlardı sayfaları yanlış bir şey yaptıklarında. Şimdi artık post-it, sticker yapıştırıyorlar. Post-it, evet, çok i̇şte güzel. Eğitim devrimi. Bu arada şeyde Göktürk Tayincioğlu da Milliyet Gazetesi yazarı 80 yaşında bir kadının cenazesine saldırılmasının nedenini mi merak ediyorsunuz? Karakolda çekilmiş hatıra fotoğraflarına bakın diyor. Ve şunu hatırlatıyor. Ankara Garı'nın önünde her ayın 10'unda tam 10.04'te kalpten kırılmış insanlar toplanıyor. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısında iki canlı bombanın hedefi olan sevdiklerini arıyorlar. Ama şunu da hatırlatmış. Saraybosna'da atılan unutulmasın diye sokaklarda havan topunun düştüğü her nokta gül simgeleriyle dolu. Norveç'te 77 öğrencinin katledildiği Utøya adasında taşlar kesilerek o masum öğrencilerin ismi işlendi. 18 Avrupa ülkesinde sokaklara kaldırımlara yerleştirilen 50 bini aşkın tökezleme taşında 2. Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenlerin isimleri ve ölüm nedenleri yazılı. Madrid'de Atocha istasyonu önünde 172 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının unutulmaması için dikilen anıt hafızayı diri tutuyor. Ve Ankara Garı önünde ise otobüsler dolmuşlar arasında insanlar acılarıyla pankart tutmaya çalışıyor. Anıt yapılacaktı. Hatta hiç soruşturulmayan müfettişlerin ihmal tespitlerine rağmen haklarında yasal işlem yapılmayan görevleri temsilen ihmal adlı bir anıt da olabilirdi ama yok diyor. Eğip bükmeye gerek yok. Bir anıt yapılmamasının, geciktirilmemesinin sebebi orada can verenlerin 9 yaşındaki Veysel adlı çocuk dahil moda deyimle terör örgütüne müzahir iltisaklı görünmesi diyor. Milli maç öncesi yapılan saygı duruşundan da hala nefret dolu ıslık sesleri geliyor. Onlar için yapılan diyor. Evet. Yani böyle bir şey ve dünkü davada da inanılmaz şeyler, iddialar vardı bu Zaman gazetesi yazarlarının. Şahin Alpay'ın bir tek şeyiyle bitirebiliriz. Dava dosyasına da giren 14 Temmuz 2016 tarih ve muhalefetin sefaheti başlıklı Yarına Bakış gazetesinde çıkan yazı şu sözlerle bitiyor. Ulusalcılar askeri vesayete dönüş çağrısı yapıyor olabilirler. Ne var ki bu ülkede askeri vesayet uzun yıllar denendi. Neticede bugün karşı karşıya olduğumuz faciayı hazırladı. Tek çıkış yolumuz otokrasiye karşı özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için mücadele. Bir umut hala AKP içinde partinin fabrika ayarlarına, yani parti programına dönüş için başlatılabilecek bir diriliş hareketi. Bu ne zaman yazılmış? Kendisinin darbeci olduğu söylenen 15 Temmuz menfur darbe girişiminden bir gün önce çıkan bu yazıda. Evet. Demokratik düzene bağlılığı, askeri vesayete ve askeri darbelere karşı duruşu bir kez daha en açık şekilde vurgulanmaktadır diyor Şahin Alpak kendi savunmasında. Ve kendisi bilmem kaç defa müebbetle yargılanıyor. Dünkü davanın bir özeti bu olabilir. İşte Zaman Gazetesi'nin dağıtımcılarından tut yazarlarına kadar sayısız insan, röportaj yapan yazarlarına kadar darbe terör örgütüne darbe yapan silahlı örgüte yardımcı olmak, üye olmak, üye değilse bile destek olmakla suçlanıyorlardı. Dün devam ediyor. Üç gün sürecek sanıyorum. Ondan sonra bakacağız davaları ama en can alıcı nokta bana bu gibi geldi. Yani darbeden bir gün önce, menfur darbeden, darbelere kesinlikle karşı olduğunu belirten, çoğulcu demokrasi savunan bir yazıda yazıları yazan insanı müebbetlerle 14 aydır mahkeme önüne çıkarmadan tutuyorlardı. Pek çok insanı böylece. 21 kişi galiba orada. Onlardan da bahsedeceğiz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Öncelikle bu göçmenlerle ilgili bir konumuz var galiba. Kaliforniya'da. Evet. Hem göçmenlerle ilgili hem de biraz evvel bahsettiğiniz şeyle, çevre sorunuyla ilgili, küresel ısınmayla ilgili Amerika'daki iki gelişmeye dikkat çekmek istedim. Birincisi, yani bu merkezi hükümete karşı yerel yönetimlerin artık bize karışma, biz başımızın çaresine bakacağız, biz bunun sorumluluğunu alamayız, senin sorumsuz davranışının sorumluluğunu alamayız tavrı içindeler. Göçmenlerle ilgili biliyorsunuz Trump'ın iktidara gelmesinden hemen sonra Amerika'daki yasa dışı konumda olan göçmenlerin sınır dışı edilmesi, hemen sınır dışı edilmesi için merkezi polis teşkilatına, federal güvenlik kurumuna özel yetki ve emir vermişti Trump. Ve buna karşı da bazı şehirler, bazı 30'a yakın şehir kendi yerel polislerinin federal ajanlarla, federal polislerle bu yasa dışı göçmenlerle ilgili konularda ilişki kurmasını yasaklamıştı. Ve kendilerini Sanctuary City, evet, ilan etmişlerdi, hatırlayacaksınız. Yani bu korumalı kent demek ama aynı zamanda kutsal kent falan da anlamına geliyor. Geliyor. Dini bir anlamı da var, evet. Dini bir anlamı da var. Korumalı kent ilan etmişlerdi. Geçtiğimiz cumartesi günü 16 Eylül'de Kaliforniya Eyalet Meclisi bu kararı bütün Kaliforniya için aldı. Yani ilk kez bir şehir değil, bir eyalet, Amerika'nın en büyük eyaleti, dünyanın 6. büyük ekonomisi, evet. Ekonomisi, Amerika'nın en kalabalık eyaleti ve 2,7 milyon yasa dışı göçmenin yaşadığı eyalet meclisi böyle bir karar aldı. Bu karar ilk baştan çok daha radikaldi ama daha sonra mecliste eyalet başkanının valisinin talebi üzerine, Jerry Brown üzerine biraz yumuşatıldı ama sonuçta örneğin bir yasa dışı göçmen trafik kontrolüne tabi olduğunda yolda, arabasının için durdurulduğunda hemen ondan şey talep edilmeyecek. Oturma izni talep edilmeyecek. Veyahut oturma izni olmadığı ortaya çıkarsa hemen federal polisi haber verilmeyecek gibi kararlar bunlar. Bazı yalnız göç, o kişinin 15 yıldan beri 80 civarında bir yasada, Kaliforniya yasasında belirlenmiş 80 civarında suçu işlememiş koşuluyla bunlar yapılacak. Yani silah taşıma suçundan ceza almış birisi ise o zaman bu korumadan yararlanmayacak anladığım kadarıyla. İlk kanun tasarısının ilk versiyonunda ise bu istisnalar da yoktu. Ve bu yasayı Kaliforniya değerleri hakkında kanun adı altında yasalaştırmış olmaları dikkatimi çekti. Diğer taraftan biliyorsunuz bir Trump özellikle Amerika'da 800 bin civarında olan 16 yaşından küçük annesi veya babası veya ikisiyle birlikte Amerika'ya gelmiş ve halen yasa dışı konumda olan gençlerin Amerikan toplumuna kazandırılması, entegre edilmesi programını iptal etmişti. Evet, Dreamers dedikleri, değil mi? Evet. Evet. Kaliforniya'da bu 800 bin gencin 200 bini yaşıyor. Ve Kaliforniya bu Dreamers iptal programını iptal ettiğini, uygulamayacağını ilan etti bu vesileyle. Ve Kaliforniya Senato Başkanı'nın söylediğiyle bitireyim ama Trump'a karşı meydan okuyan kent ve eyaletler konusunda devam edeceğim. Başka bir konuda sizi daha çok da ilgilendireceğini tahmin ediyorum. Evet, bir de şeyi de ekleyeyim ben de izninle. Yani Kaliforniya Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini de ona geleceğim. Tamam. Evet, Kaliforniya Senato Başkanı bir kişinin, bu ismini vermiyor, bir kişinin yabancı düşmanı eğilimlerine izin verirsek göçmenleri topluma dahil etmek, entegre etmek için Kaliforniya'da gerçekleştirdiğimiz ilerlemeleri yok ederiz diyerek başkandan da bir kişi olarak bahsediyor. Evet. Ona geleceğim şimdi. Biliyorsunuz bu Paris İklim Anlaşması COP21 zirvesi sırasında bir de C40 forumu toplanmıştı. C40 forumu gene Paris'te aynı dönemde dünyanın 40 büyük, en büyük kentinin içinde İstanbul'un da olduğu 40 büyük kentinin forumuydu. Ve bu C40 forumu çerçevesinde özellikle Amerika'daki kentler, ki buradan da bu C40 forumuna dahil Amerika'da yanılmıyorsam 6 kent var, büyük kent var, işte Atlanta var, şey var, Kaliforniya var, San Francisco var, New Orleans var, birkaç tane daha kent var tabii. Bu kentler, New York var, bu kentler Paris anlaşmasını Trump'ın iptal etmesini reddettiler ve kendi kentlerinde, evet, bu anlaşmanın gereklerini uygulayacaklarını ilan ettiler. Bunların en anlamlı girişimlerinden bir tanesi geçtiğimiz günlerde New York'un Demokrat Belediye Başkanı'nın yaptığı bir açıklama. Diyor ki New York'taki yüksek binaları, gökdelen veya ona benzer binaları göstererek bu binalar iklimi bozan binaların enstrümanların arasında bunları da saymak gerekir diyor. Çünkü bu binalarda inanılmaz bir ısı kaybı var, enerji kaybı var, enerji salımı var evet, ısı adası oluşturuyorlar, evet. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey demiş. 15 bin gökdelenin ürettiği sera etkisi salınımı şehrin toplam sera etkisi salınımının 1/4'ünü gerçekleştiriyor demiş. Dolayısıyla biz burada önlem almamız lazım. Dolayısıyla 2030'a kadar bu önlemi almamız lazım ve şöyle bir önlem düşünüyor. Tabii teşvik edici aynı zamanda. Eğer 2030'a kadar 100 bin metrekare alana sahip bir bina bu önlemleri almazsa, sera etkisi salınımına giderici önlemlerini almazsa yılda 2 milyon dolar ceza ödeyecek demiş. Ve bu, bu 15 bin De Blasio'nun galiba şey değil mi? Bill De Blasio'nun De Blasio'nun ve bu 15 bin gökdelenin ürettiği salınımın ortadan kalkması 900 bin arabayı trafikten çekmekle eşit olacağını belirtmiş. ABD'de 375 şehir Paris Anlaşması'nı uygulama kararı aldı biliyorsunuz. Evet. Ve bunu Trump'a karşı politikanın bir parçası olarak aldılar. Ve Kaliforniya Demokrat Başkanı bu konuda, yani Trump'ın sera etkisi veya kirlenme, küresel kirlenme sorunlarını konuşmayı yasaklamasını, inkar etmesinin ötesinde konuşmanın yasaklanmasını eleştirirken diyor ki Trump o kadar aşırı ideolojik davranıyor ki bu sonunda bumerang etkisi yaratmaya başladı ve bizim gibi küresel ısınmayla mücadele edenlerin ekmeğine yağ sürmeye başladı diye de optimist bir şey söylemiş Jerry Brown. Buna şeyi de belki eklemek lazım. Kaliforniya demişken 2000 şimdi çok önemli bir araştırma yayınlandı dünya çapında. Şeyin hem mümkün olduğu küresel ısınmaya karşı Stanford Üniversitesi'nin başında bulunduğu bir çok geniş çaplı bir araştırmada 2050'ye kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçmenin hem gerekli hem de mümkün olduğunu ve bütün 139 ülke, yani belli başlı bütün karbon salımı yapan ülkelerin hepsi için ayrı ayrı istihdam ne olur, şu olur, ne olur, bu olur diye çok ayrıntılı bir rapor var. Kaliforniya ise 2050'yi bile beklemeden 2045'te %100 yenilenebilir enerjiye, yani sadece güneş panelleri ve rüzgar şeyleri, türbinleri, bir de hidroelektrik, küçük bir miktarda da hidroelektrik çağlayanlar filanla beraber bunu sağlayacağını ilan etti, öncülük yapıyor yani. 2050'yi bile beklemeden, 2045 galiba. İlginç. Peki hidroelektrik santralları, yani bizim tabirimizle HES'ler zararlı değil miydi? Hayır, hidroelektrik değil bu. Bu mevcut çağlayanların gücüyle. Var olan, etkisi olan. Düşme etkisi kullanılıyor. Yeni hidroelektrik santral hiç yok. Suni hiçbir şey yok burada. Suni değil, anladım. Müthiş bir araştırma, daha ayrıntılarını maalesef paylaşma fırsatım olamadı ama gözlerim büyüdü, yani çok gerçekçi. İstihdamı da müthiş artıracağını söylüyor üstelik. Yani. Evet, tabii. Zaten Kaliforniya'daki yöneticilerin söyledikleri bir şey de tam Kaliforniya tarzı bir şey. Diyorlar ki bu Silicon Valley'de bir laf vardır. Bir icat veya keşif, yenileme kuşağını kaçırırsanız gerisini toparlayamazsınız, evet, derlermiş. Evet. Dolayısıyla bu Trump'ın yaptığı aslında bizim aynı zamanda bu senin söylediğin yenilebilir enerji üretim keşif kuşağını kaçırmamıza neden olacak ve bu bizi uzun vadede çok büyük darbe vuracak diye de aynı zamanda bir sanayi mantığı içinden de veya sanayi yenilenme mantığı içinden de eleştiriyorlar. Evet, yani tek tek hepsini hesaplamışlar. Yani hem offshore denize yapılacak yerlerde işte rüzgar türbinleri, bilmem güneş panellerini de hem toprakta hem de damlarda ayrı ayrı hesaplamışlar. Türkiye için de var. 139 ülkede son derece çarpıcı sonuçlar var. Yani mümkün, hatta kolay, neredeyse kolay olacağını da ispat ediyor. Bütün şey palavralarına, imkansız, evet, istihdam biter filan diye. Evet, onu uzun boylu konuşma fırsatımız olacak zaten ileride. Tabii. Şimdi diğer konuya geçelim. Önümüzdeki günlerde ayın 23'ünde geçen hafta konuşamadığımız, çok kısa bahsettiğimiz, bir cümlede bahsettiğimiz Yeni Zelanda seçimleri var. Ve Jacinda. Bu Jacinda Ardern'in genç bir siyasetçi. 1,5 ay önce Yeni Zelanda İşçi Partisi'nin başına geçti ve çok kamuoyu yoklamanda çok geride kalan, rakibi iktidardaki Ulusal Parti karşısında çok geride olan bu partinin oylarını hızla kamuoyu yoklamalarında, en azından buna hep dikkat edelim tabii, kamuoyu yoklamalarıyla insanların seçime gidip oy vermeleri aynı şey değil. Ama kamuoyu yoklamalarında en azından hızla partisinin etki alanını genişletti. %26'ymış Ağustos başındaki ölçümlerde İşçi Partisi, Yeni Zelanda İşçi Partisi'nin kamuoyu yoklamalarında deneklerin verdiği tercih oranı. Şimdi %43'e çıkmış geçen hafta yapılan kamuoyu yoklamalarında. Kamuoyu yoklamasında ve ilk defa Ulusal Parti'nin önüne geçmiş. Ulusal Parti %41'de. Dolayısıyla gerçekten dikkat çekici ve özellikle de bunu bir daha sağ, yani İşçi Partisi'ni olduğu pozisyondan daha sağ, daha neoliberal bir mevkiye çekerek değil, tam tersine birçok açıdan hem kültürel alanda, hem toplumsal alanda, hem iktisadi alanda sol politikayı ön plana çıkartan bir programı var. Örneğin yakın tarihte yaptığı bir Ulusal Parti lideri English'le yaptığı tartışmada beklenmedik bir şekilde kürtajın yasaklanmasına, iktidara gelirse eğer, kürtajın yasaklanmasına ilk bir ayda son vereceğini ilan etti ki bu bayağı koyu Katolik olan şeyi Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da ciddi bir şaşkınlık yarattı ama oy oranını düşürtmediği gözüküyor. Evet. Evet, yani şehrin adı bile Christchurch mesela. Evet. Tartışmanın yapıldığı şehrin adı ki İsa Kilisesi şehrinde yapılıyor. Evet. Yani bu sadece kürtaj değil, aynı zamanda yoksulluğun, özellikle çocuk yoksulluğunun, evet, bütünüyle kaldırılması için çok aktif programlar, sosyal programlar gündeme getiriyor. Bir de Avustralya ile ciddi bir ihtilaf gündeme getiriyor. Bu Avustralyalıların, Yeni Zelandalı, Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı çift vatandaş olan kişilere yapılan ayrımcılığı teşhir ediyor. Avustralya ile arasında ciddi bir ağız dalaşı başladı zaten bu çerçevede. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dediğim gibi bir İşçi Partisi'ni daha sağa çekerek kazanmak değil, biraz hatta aynı şekilde ama sorunları farklı olduğu için tabii başka sorunları dile getirerek Corbyn'in Britanya'da yaptığını Yeni Zelanda'da farklı biçimler altında denediğini söyleyebiliriz Jacinda. Evet, daha bir buçuk ay falan oldu değil mi? Yani İşçi Partisi'nin başına Ağustos başında. Evet, yani evet, Ağustos başında. İki ay olmadı. Söylediğim %26'dan %43'e çıkışı da Ağustos başıyla geçen hafta arasında olan bir fırlama. Evet, son benim de gördüğüm 19 puan, yani geldiğinden bu yana İşçi Partisi'nde 19 puanlık bir artış sağlamış, evet, ki çok, evet, şey de senin geçen hafta da sözünü ettiğin hazır cevaplık ve yani kuvvetli söylemi konusunda da hoş bir şey var. Bill English, onun rakibi başbakan, yani bu gördük demiş, işte yıldız tozu dağıldığı zaman göreceğiz aslında Yeni Zelanda için bizim söylediklerimiz doğru filan gibi bir laf etmiş. Yıldız o muamelesi yaptıklarını ima ediyor. Jacinda da hemen cevap vermiş. Yıldız tozu hiçbir zaman yatışmayacak. Biz yatışan biri değiliz. Biz, hiç kimse zaten ayağa kalkmış oturmamalı diyor. Evet, evet, evet, evet, evet. Bir de siyasetin hem içinden hem dışından geldiği için de daha yeni kuşakların dilini ve şeyli arzularını, beklentilerini de daha doğrudan temsil ettiği söyleniyor. Evet, 37 yaşında. 37 yaşında, evet. DJ'liği falan da var galiba, değil evet, mi? Evet, DJ, onun için söyledim. Evet. Ben kendisini hiç daha ekrandan izleme fırsatı bulamadım ama bunu yapmaya çalışacağım. Bir de görmek de başka bir şey. Tabii, evet, ben de baktım dün birazcık, yani çok kısa bir zaman içinde gayet dinamik ve empati, en önemli özelliklerinden biri empati ve yaklaşabilirlik diyorlar. Yani evet, evet, kendisiyle evet, herkes temas kurabiliyor. Büyük bir rahatlıkla konuşuyor. Yani empati kurabiliyor. İki dakikamız kaldı. Şu Katalonya mevzuna gelelim. Çünkü lütfen, işler karışıyor. 18 Eylül'de Katalonya İspanya Yüksek Mahkemesi Katalonya Meclisi, hükümeti, meclisi 18 Eylül'de Yüksek Mahkeme'ye müracaat etti. Çünkü ondan birkaç gün önce, bir gün önce İspanya Devleti Katalonya Eyaleti bütçesini hacir altına alma kararı almıştı. Hacir altına almak ne demek? Bütün yapacağı harcamaların iznini önceden devletten alması lazım. Hacir altına alma kararını Katalonya Meclisi Yüksek Mahkeme nezdinde temyiz etti. Bakalım ne çıkacak. Katalonya'nın hacir altına, harcamaların hacir altına alınmasının gerekçesi de merkezi devlet tarafından referandumda yasa dışı ilan edilen referandumla ilgili herhangi bir harcama yapılmasını engellemek. Açıkça bunu söyledi. Suç işlemenizi engellemek için yapıyoruz bunu dediler. Çünkü biliyorsunuz referandum şey tarafından yüksek mahkemeye bağlı başsavcı tarafından suç unsuru olarak katılmak, suç unsuru olarak kabul edilmişti ve bu çerçevede de referandumu düzenleyeceğini açıklayan yüzlerce belediye başkanı hakkında soruşturma açıldı. 1 milyonda şey toplatılmış resmen, yasak diye, bu broşürler filan, pankartlar. Evet. Evet. Katalonya Meclisi de herkese e-mail üzerinden evet hayır bültenleri yolladı. Herkes evinde bassın getirsin dedi bültenleri. Böylece hiçbir matbaada basılmış olmuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir matbaayı suça iştiraktan dava açılması mümkün olmayacak. Hiç. Evet. Damgalı mı damgasız mı tartışması olacak mı bilmiyorum yalnız. Bize göndersinler, damgalarız biz. Damgalarız veyahut Yüksek Seçim Kurulu'na söyleriz. Evet. Referandum ortasında damgasızlara da kabul ediyoruz. Bitirelim meseleyi, evet. Cumartesi günü bu belediye başkanları aklında soruşturma açılmasını protesto eden binlerce kişi yürüyüş yaptı. Şimdi iş biraz karışık. Yani 1 Ekim'de referandum yapma kararında ısrarlı meclis. Hem belediye başkanı, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya Bölge Yönetim Başkanı, Katalonya Meclis Başkanı ortak bir mektup yazıp bu kararın, bu haciz karar, haciz değil, hacir kararının vesayet altına alınması kararının iptalini talep ettiler. Aynı zamanda ilginç bir şey tabii, Barcelona Belediye Başkanı'nınla yapılan bir uzun söyleşide kendisinin muhakkak referandum yapılmalıdır ne de referandum yasa dışıdır tavırının dışında kalmak istediğini, çünkü bunun aslında bir müzakere yoluyla çözülmesi mümkün olan bir şey olduğunu, fakat hükümetin, daha doğrusu merkezi devletin, hatta şöyle diyor, merkezi devlet bile değil, Rajwa, yani bu sağ muhafazakar hükümetin bağnazlığının ve otoriterliğinin esiri olduk. Dolayısıyla buna karşı olan tepkidir bu referandum kararını ortaya çıkartan. Esas bu bağnazlık ve otoriterliğin kırılması gerekir deyip bir müzakere yolu açılmasının şart olduğunu söylüyor. Önümüzdeki günlerde bunun açılıp açılamayacağını göreceğiz ama gördüğüm kadarıyla şu ana kadar Rajoy hükümeti dediğim dedik, çaldığım düdük diyen bir tavır içinde. Evet, çok 1 Ekim'de değil mi? Onu da göreceğiz. Evet. 23 Eylül'de, yani bu cumartesi günü. Ama şunu belirteyim. 23 Eylül'de Yeni Zelanda seçimi. Ama şunu belirteyim, yani 1 Ekim'de katılımın geçen referanduma nazaran %30 olmuştu katılım. Evet. Geçen referandumda yüksek olmasını sağlayacak etmenlerden bir tanesi merkezi yönetimin bu katı ve kibirli tabir edilen tavrı olacak. Yalnız diğer taraftan Katalonya'da Barcelona Belediye Başkanı söylediği bir şey var. Bağımsızlıkçılar da Katalonya halkının diğer yarısına bağımsızlığı dayatamazlar zorla diyor. Evet. Yani Katalonya'nın içinde, Katalonya'da yaşayanların arasında bağımsızlığı evet diyenlerin sayısı büyük bir çoğunluk oluşturmuyor. Oldu, yani aşağı yukarı ikiye bölünmüş durumdalar. Barcelona Belediye Başkanı bunu da hatırlatıyor aynı zamanda. Yani orada da bir bağımsızlıkçıların davranmalarının kendileri aleyhine olacağını da belirtiyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok, birlikte yapıyoruz ve gene şeyle devam ediyoruz değil mi? Go ve satranç oyunları gibi onların programlanmasında bir şey yapıyoruz. Yani yapay zeka ile ilişkisi, evet, üzerinde. Evet. Seul'deki bir turnuvada daha bir 100 yıl falan olmaz denilen bir şey oldu. Yapay zeka programı dünyanın en iyi Go oyuncularından birisi olarak kabul edilen Lee Sedol isimli Koreli oyuncuyu 4-1 mağlup etti. Biz de bunun üzerine bir yapay zeka serisi yapalım diye başlamıştık ve ilk programı yaptık. Fakat araya öngöremediğimiz başka aksaklıklar yüzünden bir parça zaman girdi. Şimdi o seriye devam ediyoruz. O seriyi aslında iki programlık diye düşünmüştük. İkincisinde de Boğaziçi Üniversitesi'nden Cem Say konuğumuz olacaktı. Go algoritmaları ve yapay zeka konusunda birlikte konuşmak üzere. Cem Hoca'nın hala geleceğini serinin son programına umuyorum. Fakat elimizdeki materyalin fazlalığı yüzünden iki programdan üç programlık bir seriye çıkartmanın daha uygun olacağına karar verdik. Dolayısıyla şimdi bu yapay zeka, Go ve satranç programları serisinin ikinci programını şu anda yapıyoruz. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta da Cem Say'la devam edeceğiz ve seriyi bitireceğiz. Ben birinci programda satranç ve Go ile ilgili kısa bir arka plan bilgisi vermiştim. Çok kısaca özetleyeyim. Go denilen oyun Doğu coğrafyalarından, büyük ihtimalle Çin'den birkaç bin sene önce çıkmış olan bir tahta oyunu. Satranç gibi. Ama Go'nun tahtası satranca göre çok daha büyük. 19'a 19. Taşları da satrancın aksine fonksiyonel farklılıklar göstermeyen taşlar. Yani damadaki ya da tavladaki taşlar gibi. Go'da amaç sırasıyla bir siz bir rakibiniz taşları tahtanın üstüne yerleştirirken olabildiğince çok yer işgal etmek ve karşı tarafın taşlarını kuşatarak almak. Go da zaten kuşatma anlamına geliyormuş. Go oyununu bilgisayarlarla programlayarak oynatmak satranca göre çok daha zor. Bunun temel nedeni oyunun herhangi bir noktasında bir Go oyuncusunun hesaplaması gereken olası hamlelerin satrançta hesaplanması gereken olası hamlelerden çok çok daha yüksek olması. Dolayısıyla büyük bir hesaplama gücüne gerek duyuyor Go algoritmaları. Ve bunun bilgisayarlar tarafından çok uzun zaman becerilemeyeceği düşünüyordu. Peki insanlar bunu nasıl yapıyor? Yani bu kadar zor bir oyunu nasıl oynuyorlar? Bu da aslında halen bir muamma. Fakat bu konuda da sinir bilim çalışmaları var. Şu en temel bulgu gibi gözüküyor. Özellikle satranç ustalarıyla yapılan çalışmalarda satranç ustalarının bir şekilde bütün olası hamleleri tek tek düşünmek yerine en önemli, kendileri için en faydalı olacak hamleleri bir tek düşündükleri ortaya çıkıyor. Bunu mesela tahta üstünde hangi taşlara baktıklarını gözleyerek de gözlerinin nereye doğru baktığına bakarak da bulmak mümkün. Kendilerine sorarak ya da bir taraftan satranç oynarken hangi hamleyi nasıl düşündüklerini anlattırarak da yapmak mümkün. Go'da da benzer bir durum var. Bu algoritmaların nasıl çalıştığını daha teknik detaylarını bir sonraki programa bırakarak, fakat bu tür oyunların yapay zeka için niye önemli olduğundan ben bugün biraz bahsetmek evet. istiyorum. Burada da şimdi epey bir zaman aslında satrançta da insanları, daha doğrusu satranç ustası olan insanları bilgisayarlar hiçbir zaman alt edemez. Çünkü burada herhangi bir satranç oyuncusu kuralları izleyerek sonuçta bir oyun oynuyor, ama satranç ustaları sahiden inanılmaz bir performans göstererek bir şekilde sezgiyle en doğru hamleleri seçmeyi beceriyorlar. Bilgisayarın bunu yapmasına imkan, ihtimal yok. Dolayısıyla satrançta şampiyonluğu her zaman insanlar ellerinde tutacak diye düşünülmekteydi. Öyle olmadı. 1997 senesinde Mayıs ayında IBM'in geliştirdiği Deep Blue isimli bir program Gary Kasparov'u, o zamanın satranç dünya şampiyonunu alt etti ve şampiyonluğu insanların elinden almış oldu. Peki aldı da ne oldu? Büyük yeni başka bir tartışma o zaman koptu. Bu tartışmanın diyalektiğini biraz anlamamız için en temel iki karşıt görüşe bakmakta fayda olabilir. Birinci görüş yapay zeka konusunda kuşkucu olan görüş. Şöyle diyor. Tamam, peki bu program yendiyse yendi Gary Kasparov'u. Ne önemi var bunun? Sonuç itibariyle bir hesap makinesi herhangi bir insandan daha hızlı olarak çarpma ya da toplama yaptığı zaman biz bu makineye akıl atfetmiyoruz. Bunu çok önemsemiyoruz. Bu satranç programının yaptığı da işte hesap makinesinin büyük bir hızla sayıları çarpıp toplamasından çok öte bir şey değil. Bir takım kuralları sonuçta takip ederek, izleyerek bunu kazanmış olabilir, ama akılla ilgili bize bir şey göstermiyor. Dolayısıyla bundan hiç etkilenmedik. Kuşkucular böyle diyor. Yapay zeka destekçileri ise tabelaya bakalım, ona göre konuşalım. Bakın artık şampiyonluğu insanlığın elinden almış olan bir bilgisayar programı var diyorlar. Evet. Ve iki görüş burada öne sürüyorlar. Ondan önce fakat şundan da bahsedeyim. Bu 1997'deki şampiyonluğu Deep Blue'nun kazanmasının hemen ardından Slate dergisinde mesela yapay zeka konusundaki en kuşkucu felsefecilerden Hubert Dreyfus'la yapay zeka destekçisi felsefecilerden Daniel Dennett arasında karşılıklı bir 5-6 tane yazışma olmuştu. Tam bu dediğim eksen üstünde gidiyordu. Yani bunun hiçbir önemi yok. Zeka hakkında, akıl hakkında bir şey göstermiyor ile göstermez mi? Satranç gibi çok önemli ve zor bir oyunda dünyanın en dahi oyuncusunu alt etmiş vaziyette makineler. Daha ne olsun şeklinde bir tartışma geçmişti. Yapay zeka destekçilerinin şunu da söylediklerinden bahsetmemiz lazım. Şimdi genel olarak şöyle bir tanı var yapay zeka kuşkucularında. Bir bilgisayara ne programlarsanız bilgisayar size onu geri verir. Dolayısıyla sonuçta Deep Blue Garry Kasparov'a karşı satranç maçını kazanıyorsa burada asıl kazanan makine değil. Deep Blue'yu programlayan insan. Makine burada işte en fazla bir arayüz olarak, yani programcının bir enstrümanı, bir aracı olarak belki görülebilir. Evet. Dolayısıyla burada aslında bu turnuvanın dünya şampiyonası maçı programcı olan insanla Garry Kasparov arasında oynanmış gibi gözükmeli. Makine burada yalnızca bir araçtan ibaret. Bunun çok doğru olmadığının altını çizmem lazım. Niye ya da nasıl doğru değil? Birincisi, bu programlar belli bir öğrenme komponentini de genellikle içlerinde barındırıyorlar. Ve zaman içinde oynadıkça satranç ya da go ve haliyle kendi başlarına çok hızlı bir şekilde oynayabiliyorlar. Yani bu Go turnuvasında da mesela iki maç arasında Lee Sedol ancak yatıp 8 saatlik bir uyku çekmeye çalışırken rakibi olan program o geceden ertesi sabah kadar belki binlerce defa yeniden oyun oynayıp kendini geliştiriyor. Makinelerin uykuya ihtiyaç duymaması ya da uykudan uyanıp bir daha uyuyamama falan gibi dertleri olmamasının insanlara karşı bir haksızlık olduğunu söylemek de mümkün. Dolayısıyla bilgisayarlar yalnızca programlanan şeyleri yapan ve başka hiçbir şey yapamayan makineler olmaktan çıkmış durumdalar. Kendilerini geliştirmeyi beceriyorlar. Bu bir. İkincisi, Deep Blue'nun ne şekilde programlandığına baktığımız zaman görürüz ki içerisinde çok dahi programcılardan çok iyi satranç oyuncularına kadar pek çok insanın oluşturduğu bir takım bu programlama işini yapıyor. Tek bir kişinin yapabildiği bir şey değil. Buna rağmen eğer Garry Kasparov Deep Blue'yu programlayan bütün insanların bir arada karşısında otursaydı, bu insanlar bir arada düşünüp taşınarak Garry Kasparov'a karşı oynamaya çalışsalardı yine de çok büyük ihtimalle kaybedeceklerdi. Kazanacak olsalar zaten belki böyle bir oyun oynanırdı. Dolayısıyla burada bilgisayarın kendisinin de bir katkısı olduğunu teslim etmek gerekiyor. Yalnızca programlayanların oynadığı bir maç gibi görmek yanlış olur diye düşünüyorum. Şimdi peki, yani kuşkucular var, destekçiler var. Satrançta kazandı Deep Blue Garry Kasparov'a karşı. Hangi taraf tarafa yakın durmalıyız? Hangi tarafın görüşü daha doğru? Daha önceki programlarda Alan Turing'den ve Turing testi denen bir testten bir makinenin akıllı olup olmadığını belirlemek için Turing'in önerdiği bir testten bahsetmiştik. Evet. Bu teste göre siz bir bilgisayarın karşısında oturup yazı yoluyla bir sohbet etmekteyseniz ve sohbet ettiğiniz karşınızdaki şey bir insan değil de bir makinaysa ama sizi bir insan olduğuna kendisini inandırırsa, Turing diyordu ki o zaman bu makinenin akıllı olmadığını iddia etmeye devam etmek artık abes olur. Akıllı bir makineyle karşı karşıya olduğumuzu söylememiz, teslim etmemiz gerekir. Şimdi bu da Turing testi sonuca bakalım görüşünü savunuyor ve bunu, bu düşünmeyi, bu akıl yürütmeyi satranca uygularsak, orada da Turing testini savunan birisi doğrudan bir satranç programı eğer bir maçı kazanıyorsa akıllı olduğunu kabul etmemiz gerekir diyecektir. Ben burada belki bu tartışmanın içine eklememiz gereken bir başka incelik olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç, yani bilgisayarın performansı ya da davranışı haliyle önemli. Ama sonucun kendi başına yanıltıcı olabileceği yerler de var. Ve bu açıdan bu sonuca nasıl ulaşıldığını analizini de yapmak. Yani altta yatan mekanizmaya da bakmak gerekli kanaatindeyim. Bu serinin ilk programında brute kuvvet stratejisi ya da yöntemi diye bir şeyden bahsetmiştim. Bazı oyunları bir akıl yürütme şeklinde programlamak gerekmiyor. Daha basit oyunlarda oynanabilecek bütün olası pozisyonları o anda hesaplamak ya da önceden hesaplayıp hafıza içinde tutmak mümkün. Öyle olursa eğer bilgisayar bir sonraki hamlede ne yapacağını bir akıl yürütme benzeri bir süreçle ortaya çıkarmak zorunda değil. Aksine elinde her zaman onu kazanacağı sonuca götüren bir harita var gibi düşünebiliriz. Üç taş oyununda mesela öyle toplam 360 bin kadar pozisyon var ki bunların hepsini hesap etmek de her zaman gerekmiyor. Çünkü oyun illa son taş konuna kadar oynanmıyor. Daha öncesinden bitmiş oluyor. Böyle güç kuvvet stratejisiyle hareket ettikleri zaman makineler sahiden hesap makinesinin yaptığına benzer bir iş yapıyorlar diye düşünüyorum. Ve belki orada bir akıldan söz etmek, yani üç taş oynayarak bir insanı yenen, böyle oynayarak bir insanı yenen bir programın akıllı olduğunu söylemek belki yersiz olur. Ama satrançta bu brüt kuvvet yöntemini uygulamak mümkün değil. Çünkü ilk programda da bahsetmiştim, 10 üzeri 123 tahta pozisyonu olduğu düşünülüyor. Bunları gerçek zamanda hesaplamak da, önceden hafızaya koymak da mümkün değil. Dolayısıyla bu bilgisayar programları satranç oynarken aynen insan beyni gibi kısıtlamalar altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir zaman kısıtlaması var. Yani belli bir süre içinde hamleyi yapmak durumundalar. Zamanları bitmeden bu hamleyi yapmak için hamle analizinde de bir derinlik kısıtlaması haliyle ortaya çıkıyor. İstedikleri bütün belki hamlelere bakamadan bir hamle yapmak zorunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu programların da yanlış yapması mümkün oluyor. Yanlış yapmaları mümkün olduğu için bu yanlışı düzeltebilecek bir öğrenme sisteminin de programın içinde olması gerekiyor. Aynı sebeplerden bir optimizasyon mekanizması ve kendini geliştiren bir program yapısı gerekiyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bir tür insanın akıl yürütmesine benzer bir yöntemin izlenmesi zorunlu hale geliyor satranç programlarında. Satrancın doğası gereği. Yani bir tür yapay aklın yürürlükte olması lazım. Satrançta böyle olan durum Go'da daha da haydi öyle. Dolayısıyla ben satranç ve Go gibi oyunlarda dünya şampiyonu insanları yenebilen programları biraz daha ciddiye almak gerektiğini, bunların yalnızca bir hesap makinesinin yaptığı şeyleri yapan basit programlar gibi görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir itiraz yine gelebilir. Denilebilir ki peki tamam, yani bu bilgisayarlar büyük kuvvet yöntemini kullanmıyor ama yine işte belli bir kural hükümetini kullanarak belli kuralların peşinden gidiyorlar. Bunlar da önceden programlanmış şeyler ve bu yaptığı bilgisayarın insanın kendi zihninde yaptığı işlemlerden o kadar farklı ki buna yine de akıl ya da zeka denemez. Bu itiraz dışında en başta belirttiğim tartışmanın diyalektiğinin kuşkucu pozisyonuna neredeyse geri dönmüş oluyoruz. Yani bu makinenin yaptığının sonuçta bir hesap makinesinin yaptığından farkı yok. Akıl bunun neresinde? Ona da cevap olarak yapay zeka destekçilerinin verdiği bir argüman var. Ben bu argümanı uçuş argümanı adını taktım. Niye öyle söylediğimi anlatayım. İnsanlık tarihine baktığımız zaman insanların kuşların nasıl uçtuğuna öteden beri çok merak gösterdikleri ve aslında kendilerinin de kuşlar gibi uçup uçamayacağı konusunda çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Ve uçuş konusundaki araştırmaların hepsi ilk başlarda kuşları taklit ederek ilerliyor. Yani işte kuşların kanatlarına benzer kanatlar inşa ederek, belki kuş tüylerinden inşa ederek bunları bir elbise gibi insanlar vücutlarına giyip yüksek bir noktadan atlayıp uçmaya çalışıyorlar. İşte bunun örneklerinden bir tanesi bizim coğrafyamızdan Hazarfen Ahmet Çelebi. Galata Kulesi'nden Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Galata Kulesi'nden atlayıp kuş kanatlarını kullanarak, dev tartal kanatlarını kullanarak Üsküdar'a kadar ulaşması, Evliya Çelebi'nin anlattığı doğruysa 4. Murat hem bundan çok etkileniyor, bir kese altın veriyor Ezerfen Ahmet Çelebi'ye, hem de bir taraftan bu adamdan korkuyoruz, ne yapacağı belli olmaz diyerek Cezayir'e sürgüne yolluyor ve sürgünde ölüyor. Evet, cezalandırıyor çünkü Ezerfen Ahmet Çelebi maalesef. Evet, çok merak iyi bir şey değildir düşüncesiyle herhalde. Hezarfen'in araştırmaları da bu şekilde sona ermiş oluyor. Şimdi fakat şunu görüyoruz. Böyle Hezarfen Ahmet Çelebi gibi kuşları taklit ederek uçmaya çalışan insanlar aslında bugünkü uçak teknolojilerini geliştirmiş insanlar değil. Önce havadan hafif bir gazı bir aracın içine doldurarak balon ya da zeplinlerle uçmayı denedikten sonra, bu da kanat çırpmaktan çok daha farklı bir yöntem. Daha sonra başka aerodinamik yasaları kullanarak havadan ağır, metalden yapılma, içinde yüzlerce insanın oturduğu, seyahat ettiği araçları işte Atlantik Denizi'ni aşacak şekilde, okyanusları aşacak, saatlerce havada kalacak şekilde uçurmayı becermiş durumdalar bilim insanları ve mühendisler. Şimdi uçakların uçmadığını kim söyleyebilir? Hiçbirini söyleyemeyiz. Uçuyorlar tabii ki ama kuşlar gibi uçmuyorlar. Başka bir yöntem izleyerek uçuyorlar. Uçuş argümanı da yapay zekada tam bunu söylüyor. Satranç oynayan, bu oynayan, dünya şampiyonlarını yenen makinelerin akıllı olmadığını kim söyleyebilir? Belki insan aklını ortaya çıkaracak şekilde davranmıyor olabilirler. Belki bu değişik tarzda bir akıl ama yine de akıl. Ve insan aklı niye bütün olası evrende var olabilecek tür akılların belirleyici modeli olsun? Niye bunların prototipi olsun? Böyle düşünenler yapay zeka kuşkucularını bir tür şovenistlikle, insan merkezcilikle suçluyorlar ve bu uçuş argümanı verdiğim argüman bazında aklın her çeşidinin akıl olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Peki ben çok bir iki dakika kaldı ama şeyi de sorayım. Makinenin yapay zekanın yapay zeka kullanan makinenin akıllı olmasının önemi nedir? Bu da aslında güzel bir soru. Yani biz bu makinenin akıllı olduğunu kabul etsek ne olur, etmesek ne olur? Bunun da önemi var. Bunun bana kalırsa önemi daha ziyade kültürel. Biz insanlardan başka bizim kendi elimizle inşa ettiğimiz bir şeyin insanları belki bütün diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olduğunu düşündüğümüz akılla sahip olup olmadığının kabulü belki insanın evrendeki yeri konusunda çarpıcı bir kabul içeriği olabilir. Dolayısıyla bu kabul edilip edilmemenin böyle kültürel, en başta kültürel bir önemi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama felsefi yönden de mesela akılla ilgili bir şey söylüyorsak aklı nasıl tanımlayacağız, nasıl niteleyeceğiz? Bunun sınırları, kavramsal sınırlarını çizerken bu sınırların içine işte mesela kendi elimizle yaptığımız bir bilgisayar programı dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bu da belirleyici olabilir. Dolayısıyla sürmekte olan tartışma bence yalnızca bir bardak suda kopan bir fırtına değil, daha aslında sonuçları, konsekansları olan bir tartışma gibi geliyor. Belki bu soruyu gelecek programda Cemsay konuk olduğu zaman onunla da konuşarak devam edebiliriz. Bugünkü programın ama kıssadan hissesi belki bu meseleleri tartışırken evet bu makineler akıllı ya da değil den öte biraz daha ince ayrımlar içeren belki bir tartışmaya ve hem sonuca yani bilgisayarın davranışına, performansına hem de işleyişine yani bilgisayarı o sonuca götüren mekanizmaya bakmadan genel yargılarla konuşmamamız lazım. Evet. Bu ayrımlar ışığında bu tartışmayı yürütmemiz lazım. Bana öyle gözüküyor. Go'ya dönecek olursak gelecek hafta artık konuşacağız ama şunu söyleyeyim. Satrançta oyunun ortasında ortalama bir ustanın bakması gereken hamleler 20 kadarken Go'da 200 kadar hamleyi incelemek gerektiği söyleniyor. Hesaplama gereksinimleri çok daha yüksek. Buna rağmen yapay zeka bu işi becermiş durumda. Nasıl oldu da oldu, nasıl çalışıyor bu Go programları, bundan sonraki adımlarda yapay zekadan neler bekleyebiliriz? Bunları da haftaya devam edelim. Evet, devam edelim. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bugün Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz.